poartă boierească răsună colinda noastră. Colindăm, colindăm, de Iisus ne bucurăm. Iasculați boierii din casă, s-auziți colinda noastră. Colindăm, colindăm, de Iisus ne bucurăm. Suntem mai sărăcuți, avem la noi doi bănuți. Colindăm, colindăm, de Iisus ne bucurăm. Și un colăcel în straiță, s-avem până dimineață. Colindăm, colindăm, de Iisus ne bucurăm. Colăcelul s-o găta, dar colinda noastră ba. Colindăm, colindăm, de Iisus ne bucurăm. Și bănuțe s-o găta, dar Hristos va rămânea. Colindăm, colindăm, cu Iisus ne bucurăm. Cine-l are pe Hristos va fi tare bucuros. Colindăm, colindăm, pe Iisus lăudăm. Va fi tare fericit că Iisus l-a mântuit. Colindăm, colindăm, cu Iisus ne bucurăm.